miesięcy, jeśli chodzi o program. Programy muszą być spójne, muszą być uzgodnione i te, które są wspólne, realizujemy. Pan nie chce być ministrem rolnictwa, no, ale to już pan powiedział. Bo są młodsi, lepsi. Nie, no lepszych nie ma, to młodsi Przepraszam bardzo. Dziękuję lepsi. Bardzo, Marek Sawicki, marszałek senior PSL. Polski Radioprogram Trzeci, czwartek, 9 listopada, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Sejmie zasiada od 30 lat. Marek Sawicki odbierze dziś od prezydenta powołania na marszałka seniora. Wiceszef dyplomacji komentuje sprawę wniosku o uchylenie immunitetu czworgu polskim europosłom. Miliony papierosów bez akcyzy w tirach zamiast okien i słoików. Gigantyczny przemyt udaremniły służby. O 14:00 prezydent Andrzej Duda wręczy powołania na marszałków seniorów Sejmu Markowi Sawickiemu i Senatu Michałowi Seweryńskiemu. To jest zaszczyt, którego się nie spodziewałem, ale też i zobowiązanie, mówił w programie trzecim Polskiego Radia marszałek senior poseł PSL-u Marek Sawicki. Zobowiązanie do konstytucyjnego, zgodnego z prawem przeprowadzenia tej inauguracji 10. kadencji. I moja rola, moja funkcja w tym pierwszym dniu nie jest wcale aż tak wielka, bo to jest kwestia ustalenia listy zaproszonych gości, kwestia powitania tych gości, następnie zaprzysiężenia posłów. Procedurę wyboru marszałka przeprowadzam ja. Pierwsze posiedzenie parlamentu w poniedziałek. W Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie dotyczące uchylenia immunitetu europosłom Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Sprawa ma związek ze spotem Prawa i Sprawiedliwości odnoszącym się do polityki migracyjnej Platformy Obywatelskiej. O uchylenie immunitetu wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając jego autorom nawoływanie do nienawiści. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział w radiowej jedynce, że elity europejskie stosują przemoc instytucjonalną wobec swoich przeciwników politycznych. Przyglądamy się tej sprawie bardzo uważnie. To jest również rola tutaj dla Ministerstwa Sprawiedliwości, ażeby dokonać pewnej oceny, czy ten wniosek jest w ogóle uzasadniony. Bo jeśli dotyczy to osoby poszkodowanej, konkretnie osoby poszkodowanej wpisem, komentarzem, to mam tu poważne wątpliwości, czy on w ogóle mieści się w granicach i na podstawie prawa. We wtorek wniosek o uchylenie immunitetu europosłom PiS poparła Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego. Ponad 35 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych około 27 milionów złotych, przejęli funkcjonariusze CBŚP Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalny towar został przemycony do Polski w naczepach trzech samochodów ciężarowych. Dwa tiry zostały zatrzymane na terenie Podlasia, trzeci w województwie łódzkim, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. W pierwszym z pojazdów w przestrzeni ładunkowej znajdowały się ustawione na paletach metalowe elementy zawierające konstrukcje okienne. W związku z podejrzeniem, iż kierowca przewozi ukryte nielegalne wyroby tytoniowe, zestaw ciężarowy skierowano do szczegółowej kontroli przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej z podlaskiej KAS, którzy prześwietlili samochód skanerem RTG. Badanie skanerem potwierdziło, że w samochodzie są nielegalne papierosy. W drugim wytypowanym do kontroli tirze zamiast palet ze słoikami również były papierosy z białoruskimi napisami. Gdyby towar trafił na polski rynek, straty budżetu państwa wyniosłyby około 45 milionów złotych. W Niemczech trzy ważne rocznice, które wpłynęły na bieg historii Europy. 9 listopada 1918 roku wybuchła w Berlinie rewolucja. 20 lat później Niemcy dokonali zmasowanych ataków na ludność żydowską. Jesienią 1989 roku upadł mur berliński. W listopadzie 1918 roku klęska niemieckiej ofensywy na froncie zachodnim groziła szybkim wyczerpaniem kajzerowskiej armii. Ocierające się o wojnę domową protesty nie wygasły, a w Berlinie zaczęły się przeradzać w nieskrywany bunt. Niemiecki wariant bolszewizmu nie przyniósł jednak żadnego skutku poza ofiarami. Dokładnie 20 lat później doszło do tak zwanej nocy kryształowej. Narastająca niechęć Niemców wobec Żydów wybuchła z siłą, która w Europie budziła niesmak. 9 listopada 1918 roku upadł zaś mur berliński, będący symbolem podziału świata w okresie zimnej wojny. Przed 85. rocznicą nocy kryształowej szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser nie wykluczyła, że może dojść do antyizraelskich demonstracji. Po październikowym ataku Hamasu na Izrael przedstawiciele gmin żydowskich za Odrą nie kryją obaw, że berlińskie synagogi ponownie będą płonąć. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Do północy szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w tegorocznej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki, Szkoła do Hymnu. Jutro punktualnie o 11:11 uczniowie wspólnie odśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy, że dyrektor szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej zgłosi taką chęć za pośrednictwem systemu informacji oświatowej, wyjaśnia rzeczniczka resortu edukacji i nauki Adrianna Całus-Polak. Bardzo łatwo się zgłosić, bo wystarczy w systemie informacji oświatowej, w strefie pracownika, każdy nauczyciel, dyrektor szkoły może tam zgłosić swoją szkołę. Każdego roku w akcji wspólnego śpiewania hymnu bierze udział około 20 tysięcy placówek z Polski i kilkaset z zagranicy. Cel jest jeden – promowanie patriotyzmu, przekonuje dyrektorka szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie Ewa Żochowska. Uczy w najprostszy sposób właśnie tego patriotyzmu. Niepotrzebne są nam górnolotne sformułowania, my chcemy mieć to w sercu. W ubiegłym roku hymn Polski razem zaśpiewało ponad 4 miliony uczniów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo pogodnego nieba dziś nad Polską. Bardzo ładny poranek, bardzo ładny dzień w ogóle nam się zapowiada. Jest trochę chmur oczywiście, ale jedyne opady, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia, to północno-zachodnie krańce naszego kraju, właściwie wzdłuż naszej całej zachodniej granicy. Można spodziewać się, że coś będzie kapać. Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj bardzo równo od 6 stopni najchłodniejszym w tej chwili miastem w Polsce Łomża, najcieplejszym Kraków. Tutaj stopni 10, a tak ważnie 7, 8, 9, czyli wszystko pomiędzy 6 a 10. Dzień dobry Państwu. 6,5 minuty po godzinie 9, to jest Trójka przed południem. Zaczynamy nasz magazyn popularno-naukowy. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki. To wszystko u nas do 12. Do tej godziny będziemy razem. Witold Lazar. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Wszystkie słońca i czując cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, na pustej drodze. Po drugiej Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 9:00, trójka przed południem. Zaczynamy jak zawsze od tego, co mamy, a mamy 9 dzień listopada, tak stoi w kartce z kalendarza. Dziś imieniny obchodzą Teodor, Urban, Aleksander, Bogdan, Elżbieta, Genowefa, Joanna oraz Ludwik. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Jakości, Światowy Dzień Gry Wstępnej, Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, Światowy Dzień Adopcji oraz Europejski Dzień Wynalazcy. I wrócimy za chwilę do tego święta. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie. Taylor, Holding Out for a Hero. 21 minut po godzinie 9, tu trójka, audycja przedpołudniowa. Proszę Państwa, dziś 9 dzień listopada, dziś mamy Europejski Dzień Wynalazcy w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. On został ustanowiony przez berlińskiego wynalazcę i przemysłowca Gerharda Muttenhallera i to święto jest hołdem dla Hedy Lamarr, która wynalazła system transmisji fal radiowych. Tyle oficjalnej genezy tego święta, ale to święto z jednej strony ma upamiętniać takich właśnie wynalazców, jak chociażby Edison, jak Tesla, jak Gutenberg, ale też zachęcić ludzi do kreatywnego myślenia, do realizowania własnych, nawet najbardziej nietypowych pomysłów. Jak wiadomo, wiele projektów początkowo wydaje się niewykonalnych, wręcz śmiesznych, nierobialnych, jak to się mówi. Nie bez powodu organizatorzy wspominają tutaj słynny cytat Einsteina. Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da. No i on właśnie to robi. Święto jest też okazją do dyskusji na temat wynalazków. No to zapraszam Państwa do dyskusji. 6000 lat przed naszą erą wynaleziono koło. 4000 lat przed naszą erą wynaleziono pismo. 2000 lat przed naszą erą wynaleziono piwo. A tak, w Mezopotamii. Jak się Państwu wydaje, który spośród wszystkich wynalazków, jakie znamy, ma dziś dla Państwa zdaniem jakieś szczególne znaczenie? Może dynamit, Alfred Nobel, 1873 rok. Może telefon, rok 1876, oczywiście Alexander Graham Bell. Może żarówka, Thomas Alva Edison, rok 1879. A może jeszcze coś innego, biorąc pod uwagę świat i czasy, w których przyszło nam żyć. Który wynalazek uznaliby Państwo za ten najważniejszy? 2 2 7 3. Just give it one more try. We'll learn about it. Turn this up on the radio. If you get in me now, I'll reach.

Rada zapoznała się w czasie dwudniowego posiedzenia z ważnym dokumentem, projekcją inflacji. Wynika z niego, że inflacja może wynieść średnio za cały obecny rok 11,5%, ale im prognozy dalsze, tym obarczone większą niepewnością, bo w przyszłym roku nowy rząd może na przykład zmienić podatki. Zaskoczony wczorajszą decyzją jest także dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska Piotr Bielski, choć nie ukrywa zadowolenia. Przede wszystkim moim zdaniem te dwie poprzednie obniżki stóp we wrześniu i w październiku myślę, że trochę były zbyt wczesne. W tym sensie uważam, że to raczej dobrze niż źle, że stopy nie spadły ponownie w listopadzie, dlatego że w takich warunkowaniach, jakie ma przed sobą polska gospodarka, to nie ma powodu, żeby stopy obniżać dalej. Na całym świecie inflacja rzeczywiście się obniżyła, ale większość banków centralnych obawia się, że to jest jeszcze za wcześnie, że właśnie, żeby odtrąbić sukces. Decyzja Rady może smucić kredytobiorców, choć ci i tak zobaczą prędzej czy później niższe raty, bo w dół idzie brane przy ich ustalaniu WIBOR. Powody do radości bez dwóch zdań mają oszczędzający. W ostatnim czasie realne oprocentowanie loka, czyli uwzględniające i inflację, i podatek od odsetek, wzrosło znacząco. Minus 1,78%, czyli wciąż lokaty przynoszą straty w ujęciu realnym, ale dla porównania jeszcze właśnie w lutym tego roku to realne oprocentowanie wynosiło minus 15%. Przypomina analityk Expandera Jarosław Sadowskich. A co z kolejnymi ruchami na stopach procentowych? Wielu ekonomistów uważa, że kolejne obniżki to kwestia nawet kilku miesięcy, choć na przykład ci z banku Pekao S.A. zakładają, że stopy ponownie pójdą w dół już na początku przyszłego roku. Ci sami ekonomiści przedstawili także swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. Główny ekonomista banku Ernest Pytlarczyk mówi, że dołek koniunktury mamy już za sobą, a PKB w tym roku wzrośnie o około 0,4% rok do roku. Przyszły rok lekko powyżej 2%, tu jesteśmy trochę poniżej konsensusu. Wygląda na to, że optymizm firm i przedsiębiorstw się poprawia. To by trochę podtrzymywało tą tezę o tym, że dołek minęliśmy. Konsumenci mają spore bufory oszczędności, ale my myślimy, że będą dość ostrożni, dlatego że tak samo firmy, bo trochę się zmienia jednak w motorach wzrostu. Rok 2023 w dużym stopniu był napędzany inwestycjami. Absorpcja środków unijnych 2024 jest bardziej większym wyzwaniem dla firm. Dodajmy jeszcze, że dziś o 15 konferencja szefa NBP Adama Glapińskiego. Powinniśmy dowiedzieć się z niej, jak na sytuację makroekonomiczną w Polsce patrzy bank centralny i co dokładnie jego prezes myśli o dalszej ścieżce obniżania stóp procentowych. Zastanawiamy się, co dalej z polityką monetarną i fiskalną. Fundacja Mamy i Taty zastanawia się, co dalej z polityką rodzinną. W przyszłym tygodniu odbędzie się konferencja Rodzina 2030 – szanse i zagrożenia. Politycy, ekonomiści czy socjologowie będą rozmawiać m.in. o polityce demograficznej. Rodzina obecnie przeżywa poważny kryzys. Można powiedzieć, że mamy do czynienia nawet z katastrofą demograficzną, bo dzietność jest mniej więcej 1,25, czyli jeszcze niższa niż kilka lat temu. I to na pewno jest poważne wyzwanie dla każdej ekipy rządzącej, ponieważ jak pokazują również prognozy GUS-u, istnieje duże ryzyko, że za kilkanaście lat będzie nas nawet poniżej 30 milionów. Więc to jest temat, którym trzeba się pilnie zająć. Konferencja ta też będzie, myślę, że okazją do podsumowania tego, co działo się przez ostatnie 8 lat w tematyce prorodzinnej. Innej. Tak mówi prezes fundacji Marek Grabowski i dodaje, że tematy rodziny w czasie kampanii zeszły na plan dalszy, a to ważny temat bez względu na barwy polityczne. A jakie barwy na rynku walutowym panują? Czerwony, okazuje się, ale to znaczy, że osłabiają się waluty w parze ze złotym, a więc złoty zdecydowanie polubił się z wczorajszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Za franka płacimy 4,61, za euro 4,44, za dolara 4,15, za brytyjskiego funta 5 zł i 9 groszy. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. A ja zapraszam na 16.30, wtedy kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej, kolejny serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 24 minuty 10. Czy kiedyś tu wrócę,

life ain't worth living. Him. Trójka przed południem za 17.10. Proszę Państwa, SpaceX, kosmiczna firma Ilona Muska, Państwo dobrze o tym wiedzą, wyniesie dziś na orbitę szczególny ładunek. W lukach rakiety Falcon 9 znajdzie się w sumie kilkadziesiąt małych satelitów, w tym dwa polskie. Więc między innymi jest to satelita Intuition One, opracowany w Gliwicach wraz z zaawansowanym komputerem pokładowym Antelope. Za tym projektem stoi KP Labs. Inżynierowie tej firmy zbudowali i wyposażyli tego satelitę. Intuition One ma posłużyć do obserwacji Ziemi, a jego zadaniem będzie mapowanie powierzchni w celu wykonywania zaprogramowanych funkcji, między innymi znajdowania makroelementów w glebie, potasu, fosforu, magnezu, a także badania pH gleby. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i komputerowi o dużej mocy wszystkie niezbędne obliczenia będą wykonywane w kosmosie na pokładzie satelity, a nie tak jak wcześniej były przesyłane dane na Ziemię i tutaj analizowane. Drugim z tych polskich satelitów jest obserwacyjny Stork 7. Za skonstruowanie, oprogramowanie, ale również wyniesienie i operację satelity na orbicie odpowiada nasza rodzima firma Satray. Dzięki wyniesieniu w kosmos rakietą wystrzeloną z bazy w Vandenberg w Kalifornii dojdzie do pierwszej na świecie demonstracji działania perowskitów na orbicie. Co to takiego, te perowskity? Do czego służą? O tym za chwilę. Patrzysz na moją twarz, widzisz. Zawiałow i Demo Song. 12 minut dzieli nas od godziny 10. Tu trójka przed południem. Proszę Państwa, najbardziej innowacyjne technologie, które dotychczas znajdowały swoje zastosowanie na Ziemi, zawsze najpierw sprawdzały się w kosmosie. No i tak było chociażby w przypadku odżywek w proszku. Tak było w przypadku czujników gazu i dymu, ale też licznych urządzeń bezprzewodowych czy skanerów medycznych. Teraz podobną drogę przechodzi rozwiązanie tworzone przez nasz rodzimy startup, kierowany przez Olgę Malinkiewicz. Przejdą do historii, proszę Państwa, testując, monitorując po raz pierwszy elastyczne, perowskitowe ogniwa słoneczne w przestrzeni kosmicznej. To są, krótko mówiąc i najprościej, ogniwa słoneczne zupełnie nowej generacji. Ładunek Satray wyposażony jest w 28 takich ogniw słonecznych o różnych architekturach, różnych kompozycjach. No i ten projekt ma na celu ocenę wydajności tych urządzeń w ciężkich warunkach kosmicznych. No i niewątpliwie otworzy nowe możliwości dla ultralekkich rozwiązań energetycznych dla przemysłu kosmicznego. Ta misja to krok naprzód w drodze do zrewolucjonizowania przemysłu energii słonecznej. No i co więcej, proszę Państwa, to wszystko, ten start rakiety SpaceX z tymi dwoma satelitami polskimi, będzie można obserwować. Od 18.30 wszystko będzie na specjalnym kanale YouTube dostępne i będzie można to oglądać. Na pewno zainteresowani poradzą sobie ze znalezieniem odpowiedniego kanału.